Раздзел 12. На душы ў Тома было смутна і пахмурна. Ён казаў сабе, што ён адзінок, усімі пакінуты, што ніхто яго не любіць. Потым, калі даведаюцца, да чаго яго давялі, можа і пашкадуюць. Ён стараўся быць добрым, але яму перашкаджалі. Калі ім так ужо хочацца вызваліцца ад яго, то што ж, ён адыдзе, і хай сабе лаюць яго, колькі хочуць. Да і чаму ж не лаяць? Ці ж адзінокі ўсімі пакінуты хлопчык мае права скардзіцца? Так, яго нарэшце прымусілі зрабіцца злачынцам, і іншага шляху няма. З такімі думкамі ён прайшоў ужо луг, як да яго даляцеў звон школьнага званка, які склікаў вучняў на пасляабедзенныя заняткі. Том заплакаў пры думцы, што ён ужо ніколі-ніколі больш не пачуе гэтага добра знаёмага гуку. Прымірыцца з гэтым было цяжка, але нічога не зробіш. Калі яго адштурхоўваюць, кідаюць на волю лёсу, трэба скарыцца. Але ён ім даруе. І Том зарыдаў яшчэ горш. Акурат у гэты момант ён сустрэўся са сваім неразлучным прыяцелем Джо Гарперам. У яго таксама быў пахмурны выгляд, і ў душы, відаць, таксама быў горкі і рашучы план. Безумоўна, яны абодва складалі дзве душы, ахопленыя адзінай думкай. Том выцер слёзы рукавом і паведаміў свайму таварышу, што ён рашыў пакінуць дом, дзе з ім так дрэнна абыходзіцца, і дзе ён ні ў кім не знаходзіць спачування і ніколі не вяртацца. У канцы ён выказаў надзею, што Джо не забудзецца на яго. Але тут выявілася, што Джо толькі што хацеў сказаць Тому тое самае і шукаў яго дзеля гэтага самага. Маці адсцёбала яго за тое, што ён нібы выпіў сліўкі, а ён не толькі не каштаваў іх, але нават ніколі не бачыў. Відаць, ён абрыдаў матцы, і яна хоча вызваліцца ад яго. Калі так, яму нічога не застаецца, як выканаць яе жаданне. Ён спадзяецца, што яна будзе шчаслівая і ніколі не пашкадуе, што кінула свайго хлопчыка ў халодны, бяздушны свет, дзе ён будзе пакутваць і памрэ. Хлопчыкі сумна пайшлі далей, дагаварыўшыся стаяць адзін за аднаго, як браты, і ніколі не разлучацца, пакуль смерць не вызваліць іх абодвух ад пакут. Потым яны пачалі складаць планы. Джо хацеў зрабіцца пустэльнікам, жыць у пячоры, жывіцца сухімі скарынкамі і памерці ад голаду і гора. Але, паслухаўшы Тома, згадзіўся з ім, што злачыннае жыццё куды выгадней, і парашыў зрабіцца піратам. За 3 мілі ад горада, дзе рака Місісіпі дасягае больш мілі ў шырыню, ёсць даўгі вузкі лясісты востраў з пясчанай мялізнай, дасканалае месца для разбойніцкага прытулку. Востраў бязлюдны і ляжыць бліжэй к процілегламу берагу, які зарос густым, бадай, некранутым лесам. Абмеркаваўшы ўсё гэта, нашы героі парашылі абраць гэты востраў сваёй рэзідэнцыяй. Толькі ім не прыйшлося ў галаву спытаць сябе, на каго яны накіруюць свае напады. Потым яны знайшлі Гекльберы Фіна, і той ахвотна далучыўся да іх, бо яму было ўсё роўна, якую прафесію выбраць. Яны дагаварыліся сустрэцца на беразе ракі ў пустынным месцы, за 2 мілі вышэй ад вёскі, у свой аблюбаваны час, поўнач. Там стаяў невялікі плыт, якім яны парашылі аўладаць. Умовіліся, што кожны возьме з сабой вудачкі і кручкі, а таксама харчовыя прыпасы, якія ім пашанцуе здабыць, па магчымасці самым суровым і таямнічым спосабам, як належыць разбойнікам. Разам з тым яны распаўсюдзілі сярод таварышоў прывабную вестку, што хутка ў горадзе нешта пачуюць. Усіх, каму быў сказаны гэты цьмяны намёк, прасілі трымаць язык за зубамі і чакаць. А поўначы Том з'явіўся на месца з вараным кумпяком і некаторымі іншымі харчамі і схаваў усё гэта ў густым зарасніку на ўзгорку, адкуль відаць было месца сустрэчы. Ноч была зорная і вельмі тихая. Вялізная рака была спакойная, як сонны акіян. Том прыслухаўся, а не гуку. Тады ён ціха працягла свіснуў. Яму адказаў свіст з гушчару, Том свіснуў яшчэ два разы, і зноў яму адказалі таксама. Потым нечы перайначаны голас спытаў: «Хто ідзе?» «Том Совер, чорным сцівец, назавіце вашы імёны». «Гек Фін, чырвоная рука, і Джо Гарпер, уладар мораў». Гэтыя назвы былі запазычаны з прыгодніцкіх раманаў. «Добра, кажыце пароль». У ночнай цішыні адначасова пачуўся хрыпаты шэпт двух галасоў. «Кроў!» Том пакаціў са ўзгорка свой кумпяк і сам пакаціўся за ім, прычым крыху пацярпелі яго вопратка і скура на кумпяку. Са ўзгорка можна было спусціцца на бераг па дасканалай зручнай сцежцы, але ён, як шчыры разбойнік, выбіраў небяспечныя і цяжкія шляхі. Уладар мораў таксама прынёс кумпяк і ледзь прывалок яго да месца. Фін, чырвоная рука, сцягнуў недзе кацялок і цэлы пук недаспелага тытунова лісця, а таксама некалькі сцяблоў маісу на люлькі, хоць ніводзін з піратаў не курыў і не жаваў тытуну, апрача яго самога. Чорным сцівец абвясціў, што няма чаго і думаць ісці ў дарогу без агню. Гэта была слушная думка, бо запалкі ў тыя часы былі яшчэ мала вядомыя. Хлопчыкі ўбачылі агонь на вялікім плыце крокаў за 200 ўверх па рацэ, падкраліся туды і сцягнулі галаўню. З гэтага яны зрабілі сабе цэлую прыгоду. Увесь час цыкалі адзін на аднаго, прылажыўшы палец да вуснаў, заклікалі да цішыні, хапаліся рукамі за свае неіснуючыя кінжалы і злавесным шэптам загадвалі адзін аднаму, калі толькі вораг варухнецца, усадзіць яму нож у грудзі да самай ручкі, бо мёртвы не выдасць. Яны добра ведалі, што плытнікі гулялі ў вёсцы, але яны павінны былі весці сябе па-разбойніцку. Пасля таго яны рушылі ў дарогу. Том даваў загады, Гек дзейнічаў вяслом наперадзе, Джо ззаду. Том удаваў сябе за капітана, сурова хмурыў бровы, скрыжаваўшы рукі на грудзях, камандаваў: «Трымай паветру!» «Ёсць, сэр!» «Трымай прама! Прама!» «Ёсць, сэр!» «Адпусці крыху!» «Ёсць, сэр!» Але ўсе гэтыя загады даваліся так сабе і нічога не азначалі, бо плыт спакойна плыў пасярэдзіне ракі. «Якія парусы паднятыя?» «Ніжнія, сэр!» «Усе на палубу, жыва! Шэсць малайцоў на фок мачту, варушыся!» «Ёсць, сэр!» «Распусці вялікі парус, варушыся, хлопцы!» «Ёсць, сэр!» «Трымай к ветру!» «Кіруй у бок, бачыш, насустрач брых, лявей, лявей, ну, братва, наваліся дружней!» «Ёсць, сэр!» Плыт выплыў на самую сярэдзіну ракі. Хлопчыкі накіравалі яго па цячэнню і палажылі вёслы. Усю наступную гадзіну яны, бадай што, не гаварылі адзін з адным. Плыт праплыў міма таго гарадка, дзе яны нарадзіліся і выраслі. Горад спакойна спаў. Сям-там яшчэ свяціліся агеньчыкі, адбіваючыся ў вадзе, дзе глыбока, як дыяманты ззялі зоркі. Усе абывателі адпачывалі, не падазраючы, якая вялікая падзея адбываецца ў гэты момант. Чорным сцівец усё яшчэ стаяў сярод плыта, гледзячы ў апошні раз на тыя месцы, дзе яму так добра жылося раней і дзе ён так пакутваў за апошні час. Яму вельмі хацелася, каб усе бачылі цяпер, як ён плыве сярод бурнага мора і смела глядзіць у твар смерці, ідучы насустрач пагібелі з хмурай усмешкай на вуснах. Маленькае напружанне фантазіі і Джэксона ў востраў адсунуўся ў бясконцую далечыню, і Том у апошні раз паглядзеў на родны горад з разбітым сэрцам, але задаволены. Яго таварышы таксама глядзелі ў апошні раз і так доўга, што ледзь было не праехалі міма вострава, але паспелі схамянуцца і папярэдзіць небяспеку. Каля 2 гадзін ночы плыт сеў на мель крокаў за 200 ад таго месца, дзе яны парашылі размясціцца, і яны доўга хадзілі ўзад і ўперад, пакуль не перацягалі туды ўсю сваю здабычу. Паміж іншым яны ўзялі з плыта стары парус і напялі яго ў прытульным кутку лесу, як палатку, каб засланіць свае прадукты. Самі ж яны парашылі спаць у добрае надвор'е пад адкрытым небам, як належыць разбойнікам. Яны расклалі агонь крокаў са 20 ад краю лесу, засмажылі сабе на патыльні крыху свініны на вячэру і з'елі палову ўзятых булак. Надзвычайна цікава было вячэраць такім чынам на прыволлі, у першабытным лесе, на недаследаваным і нежылым востраве, воддалі ад чалавечага жылля. І хлопчыкі казалі, што яны больш ніколі не вернуцца да культурнага жыцця. Агонь асвятляў іх твары, кідаў чырвоныя водбліскі на тоўстыя камлі дрэў, на бліскучую зеляніну дзікага вінаграду. Калі былі з'едзены апошнія кавалачкі мяса і апошняя лустачка хлеба, хлопчыкі з поўным задавальненнем выцягнуліся на траве. «Ну, ці ж гэта не весела?» – сказаў Джо. «Вельмі весела!» – азваўся Том. «Што сказалі б іншыя хлопчыкі, каб убачылі нас?» «Што? Ды яны проста памерлі б ад зайздрасці. Ці не так, Гек?» «Ды ўжо ж так!» сказаў Гекльберы. «Не ведаю, як вы, а я задаволены. Мне нічога лепшага і не трэба. Звычайна я нават не наедаюся дасыта. І потым сюды ўжо ніхто не прыйдзе і не паб'е чалавека немаведама за што. Такое жыццё акурат для мяне», сказаў Том. «Не трэба ўставаць рана, не трэба хадзіць у школу, не трэба мыцца і рабіць усялякія глупствы, нічога гэтага не трэба». «А што ж робяць піраты?» — спытаўся Гекфін. «О-хо-хо! Яны жывуць вельмі весела. Бяруць у палон караблі і паляць іх. Грошы закапваюць у зямлю на сваім востраве, у якім-небудзь страшным месцы, дзе іх пільнуюць зданні, вядзьмаркі, усялякая чартаўня. А матросаў і пасажыраў яны забіваюць і выкідаюць за борт». «А жанчын вязуць да сябе на востраў», — уставіў Джо. «Жанчын яны не забіваюць». «Але», – падтрымаў яго Том, – «жанчын яны не забіваюць, яны надта шляхетныя людзі, і потым жанчыны заўсёды красуні». «А якое на іх убранне багатае!» – з захапленнем усклікнуў Джо. «Усё ў золаце, срэбры, у брыльянтах». «На кім?» – спытаўся Гек. «Ды на піратах». Гек Фін паглядзеў на сваё убранне і сумна сказаў: «Ну, а маё ўбранне зусім не разбойніцкае, але ж у мяне няма другога». Хлопчыкі суцяшалі яго, кажучы, што прыгожага ўбрання чакаць яму нядоўга прыйдзецца. Як толькі яны пачнуць свае наскокі, ў іх будзе і золата, і ўбранне, і ўсё. А для пачатку добра будзе і ў лахманах, хаця багатыя разбойнікі звычайна набываюць сабе адпаведны гарнітур, калі прыступаюць да справы. Патроху размова спынілася. У маленькіх уцікачоў зліпаліся вочы, іх браў сон. Люлька выслізнула з пальца ў чырвонай рукі, і ён заснуў сном зморанага праведніка. Уладар мораў і чорным сцівец заснулі не так хутка. Яны зусім ужо гатовы былі заснуць, але ўсярэдзіне ў іх нешта не хацела супакоіцца. Іх мучыла сумленне. Яны пачыналі трошкі разумець, што зрабілі нядобра, ўцёкшы з дому. Потым успомнілі скрадзенае мяса, і тады пачаліся сапраўдныя пакуты. Яны спрабавалі супакоіць сумленне, успамінаючы, што ім здаралася і раней шмат разоў цягаць складоўкі пячэнні і яблыкі. Але сумленне лічыла гэтыя довады надта слабымі і не сцішалася. І хлопцы павінны былі згадзіцца, што спёр ці пячэнне ці яблык – гэта не важна. А ўзяць кумпяк, свіны бок, наогул што-небудзь каштоўнае, гэта ўжо сапраўднае злодзейства. Таму яны парашылі, што пакуль яны будуць піратамі, яны не заплямяць свайго разбойніцкага гонару ганебным злачынствам, крадзежам. З гэтай умовай сумленне пагадзілася часова замірыцца, і нашыя разбойнікі мірна паснулі.